başta yani sorularımız, hani burada hani sohbetimizle ilgili konulardan olsun, olur ki sürücü lisan olarak bazı şeylerde eksiklik olur veyahut da konuların vuzuha kavuşması noktasından bazı eksikliklerimiz olabilir. O nedenle sorularımız birinci planda sohbetimizle ilgili olsun. Şimdi sohbetimizle ilgili hemen arada değerli bir dostumuz bir soru ilettiydi de onu burada hepinizin huzurunda iletmesine karar verdiydik. Değerli bir dost, değerli bir arkadaşımız. Yıllardır tanıdığım, saygı duyduğum Abdülkadir Dinç hocamız. Hocam lütfeder misiniz? Abdülkadir Dinç, Adapazarı. Hocam öncelikle Havisli'nin anlaşılması hususunda ücretinizle hikayetiniz için işlerinizi teşekkür ediyorum. Konuşmanızın son bölümünde insanların geleneksel tercihlerini yaparken evet. İkrahın olmadığını, rüşt ve gayyin ayrı olduğunu, bu anlamda tercihlerini yaptıktan sonra eğer gay üzere yanlış, çirkin bir yaşam tarzı üzere tercih yapacak olurlarsa ifade hürriyeti anlamında buna İslam'ın müsaade ettiğini fakat bu tercihlerini ifade hürriyetinin ötesine taşıyarak propaganda yapma, bunun için insanları çağırma, davet etme şeklinde İslam'ın bir sınır koyduğunu söylediniz. Bir de insan hakları evrensel beyannamesiyle bu ortak sözleşmeyle ilişkilendirirken bir örtüşmenin olduğundan bahsedince sanki böyle bir istisna bölümü ortaya çıkmış gibi bir izlenim uyandı bende. Yani rüştü, küfrü tercih eden birinin bu tercihini yaşadığı toplumda yayma, propagandasını yapma, her türlü iletişim araçlarını kullanarak bir davet yapma çalışmasına İslam neden sınır getiriyor? Evet. Bu bir hak ihlali olarak düşünülebilir. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi değerli kardeşlerim, hani bahsettim demin, İslam'da zorlama yok. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zorlanmaması için, herkesin istediğini tercih etmesi için aşağı yukarı 20'ye yakın ayet var. Hani Kafirun suresinde sizin dininiz senin, benim dinim benim derken, şimdi Kehf suresinin bir ayetinde de ister kafir olsun, ister mümin olsun, serbest bırakmıştır. Yine onlarca, belki yüzlerce ayette yani bu serbestliği herkese tanımıştır. Ama dediğim gibi kimsenin kimseye de zorla din telkin edip onu kendi dinine, İslam dininin dışında bir dine sokmasına izin vermemiştir. Şimdi şöyle bir şey arz edeyim ben size. Bunu bazen bize itiraz olarak şu gelir. Süleyman peygamberin hani Nemil suresinde Hüt Hüt hani ben bir kavim gördüm. Onlar güneşe tapıyormuş de orada şeytan diye bir niteleme var. O insanları hak dinden uzaklaştırıyor diye bir ifade var. Ve Süleyman peygamber de onların güneşe taptığı noktasından, müşrik olduklarından dolayı onlara hak dine dönmeleri için önce mektup yazar, arkasından da oraya gidip istila edebileceği noktasında girişimi var. Mektubunda bunu bildirir, bilirsiniz. Ve bu bağlamda aynı sizin dediğiniz noktada bize bu şu gelir. Madem din hürriyeti var da Süleyman peygamber niye oraya baskı yapıyor, sizi alt üst ederim diye. Hani o mektubu biliyorsunuz değil mi? İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup Süleyman'dan ve bu mektup bakın çok enteresandır. Süleyman'ın kendi adına değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu Süleyman Rahman Rahim Allah adına yazmış. Kendi adına bir hareketi yok. Yani şimdiki ki devletlerin birbirine gittiği zaman madeninden, petrolünden, nimetinden, yer üstü kaynaklarından istifade edeceğiz gibi bir şey yok yani. Direkt orada, oradaki şey sebep, orada bir şeytan nitelikli bir şey var. Biliyorsunuz şeytan yani halkın yani alnındaki şey değil, kötü bir insan var. Milleti dinden çıkaran, güneşe tapmakla zorlayan birisi var. Orada da işte Süleyman Peygamber o faaliyeti durdurmak için oraya müdahale ediyor. İşte Cenab-ı Hak Kur'an'da biliyorsunuz müşriklerle de fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşacaksınız der. Fitne, şimdi halk bu fitne dediğimiz zaman hani böyle şimdi dedikodu vesaire iki insanı birbirine düşürme falan filan fitne sanıyor. Fitne dinden çıkarma ve dinden çıkarıp ateşe cehenneme atma demek. Cenab-ı Hak buna izin vermiyor. Şimdi şöyle bir olay var. Biz dedik ki gattebe yener rüştü minel gay. Mesela şimdi şeyler, karşı propagandayı yapan adamlar, gönül ister ki, bakın gönül ister ki, biz demin bir şey söyledik, Yahudili hani tablolaştırsınlar, Hristiyanlığı tablolaştırsınlar, ateizmi, deizmi falan filan ve akıllı bir insanı karşısına geçirsinler, hani buradan seç desinler. Şimdi gönül ister ki, bakın şimdi gönül ister ki, yani bir Hristiyanlık propagandası yapan adamlar, Yahudilik propagandası yapanlar, ateizm propagandası yapanlar, deizm propagandası yapan adamlar da aynı bizim talep ettiğimiz gibi İslam dinini de kendi dinleriyle birlikte tablolaştırıp objektif olarak bir insanlığın karşısına sunsalar, bunu yapmayıp, bakın şimdi bunu yapmayıp hileli davranırlarsa, bu defa yani bir hileli davranarak bir başkasını aldatmak da insan hakları hani evrensel beyannamesi kapsamına o da girmez. Şimdi ben şunu gördüm. Amerika'da mesela Los Angeles'ın ana merkezinde büyük caddeler var, trafiğe kapalı. Akşam saat 7'de orada her mezhepten, mesela belki biz şimdi Hristiyanlıkla ilgili 3 mezhep biliriz eski şeyle Kur'an'ın indiği dönemde ama şimdi belki 300 mezhep var. Her bir değişik papaz, kitap vesaire böyle şeyler var. Hepsi orada tezgahını kuruyor. Saat 7-9 arası 2 saat. Kendi kendine monolog yapıyor. Kitapları var vesaire. Ama hiçbirisi tutup da oradan yoldan geçene şu kitabı alır mısın? Ya da gelir dinler misin? Falan filan gibi bir şey diyemiyor. Çünkü onun kulağı öyle kolundan tutup gel demek, eline götürüp kitap vermek şeye aykırı oluyor. Bu insan haklarına, hürriyete bunun aykırı oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın bu bağlamda size anlatacağım iki tane olay var. Bunu dünya siyaseti açısından da hepimizin iyi bileceği, bilmesi lazım gelen iki tane olay var. Birincisi, bakın, İslam tarihinde, Peygamberimizin döneminde şair Ka'b bin Eşref diye bir adam var. Biliyor musunuz bunu? Bilenler bir işaret buyursun. Bak çok az. Çok az. Her Müslümanın, bakın, her Müslümanın kendi adını bildiği gibi Ka'b bin Eşref olayını bilmek mecburiyeti var. Bakın. Bunu ansiklopedilerden, tarih kitaplarından, İslami literatürden bunu bileceksiniz. Bu işte buyurduğumuz noktada fitne çıkardığı için Resulullah'ın uyguladığı, öldürttüğü münferit bir adamdır. Bu adam İslam'ı karşı kininden dolayı gitti Mekke'de müşriklerle işbirliği yaptı. Yüzlerce adamı İslam dininden döndürmek için faaliyette bulunuyordu. Bu faaliyetleri sonucunda Resulullah arkadaşlarıyla istişare edip bunun öldürülmesine hükmetti ve iki tane Müslümanı görevlendirdi, onu öldürttü. Bakın, bunu Yahudi kökenliler, ateistler, temcit pilavı gibi döndürüp dolaştırıp sosyal medyada şurada burada İslam'ı kötülemek için kullanırlar. Ama bu adamın, Kâb bin Eşref'in çalışmalarını, faaliyetlerini, yaptıkları cürümleri göz önüne getirildiği zaman, İslam hükümlerini dikkate aldığınız zaman bunun hukuki bir uygulama olduğu ve adil bir işlem olduğunu herkes öğrenebilir. Sizler de bu konuyu detaylı olarak araştırın, öğrenin ve geri geldiği zaman, dinimize saldırıldığı zaman bunu kullanın. İkincisi, Resulullah döneminde, bakın Haşr suresinde, Haşr toplanma demektir. Mekke'de, Medine'de Resulullah İslam devletini oluşturup ilk koalisyonu kurdukları zaman orada onların arasında Yahudiler de vardı. 3 tane Yahudi aile vardı. Ama at olarak, isim olarak hepsi Araplaşmışlardı. Asimile olmuşlardı ama kendi geleneklerini sürdürüyorlardı. Bunlardan 2 tanesiyle normal olarak bunları sürgün yoluyla halletmişti. Ama bir Kurayzoğulları diye bir grup vardı. Bunlar Mekkeli müşriklerle de işbirliği yaparak Müslümanları hançerlemek, Müslümanları yok etmeye karar verdiler. Onlarla işbirliği yaptılar. Daha önce diğer iki grup vardı, Yahudi grubu. Onlar hani Hayber'e falan sürülenler. Haşr suresini okuyun. Kur'an'da Haşr suresi var. Bakın Haşr suresinde bunları da göreceksiniz. Bu özellikleri de bileceksiniz. Yahudiler orada sürgün edilirken Haşr suresinde görürsünüz bunu. Orada da Müslümanların herhangi bir saldırganlığı, çıkarcılığı, çapulculuğu söz konusu değil. Bunu da göstermek için en kıymetli hurma ağaçlarını Resulullah onlara şöylesinde doğrattı. İbret olsun. Yahu dediler onlar. Ya savaş ganimet için olur ama bu adamın derdi de ganimet değil. Çünkü onları oradan kovsa, onları esir aldığı zaman sahiplenilecek tek değer o hurma ağaçlarıydı. Ama onları doğradı. Ha, bunların gayesi başkaymış dedi ve onlar savaş vesaire onları def ettiydi. Ama Kurayzoğulları, Müslümanları arkadan hançerlemeye kalktı. Şimdi bakın burada bir şey daha var. Resulullah onları muhasara etti. Muhasara sonucunda onlara adamlar gönderdi. Kendi adamlarını yolladı. Ve onlara İslam'a girmelerini, onun şeyleri var, tarihi aşamaları, onları davet etti. Hiçbiri kabul etmedi. Biz bilmem kimlere benzemeyiz diye Resulullah'a bir de tehdit savurdular. Bu defa Resulullah onlara hangi hukuku uygulayacaktı? Bakın şimdi şöyle bir olay var. Resulullah Medine, hani deminki basite devletinde koalisyon kurduğu zaman Hristiyan ve diğer şeylerle Yahudiler taraflar tuttulardı vesaire. Bağımsız bir devlet sahibi değildi. Sonradan bağımsız devlet özlemini çekti durdu. Sonra Cenab-ı Hak işte kıble ayetleri onu ifade eder, onları indirdi. Şimdi bu noktada ilk bu şeyi kurdukları zaman, koalisyon devletini kurduğu zaman Medine Sözleşmesi denen, hani dünyada veyahut da Müslümanların ilk anayasası falan filan denir ya, onun 20. maddesi vardır. 20. maddesinde onun herkes, her millet, her din kendi diniyle amel edecek, hükümleşecek. Bu konuda hani peygamberin bir hani rejim uygulaması falan rivayetleri var ya tarihte, o da buna göredir. Yahudi zina edenler Yahudi şeriatına göre Yahudiler şeyiyle hükmedilir. Amel edilmiştir, o uygulanmıştır. İslami değildir. O Yahudilere Yahudi şeriatının uygulamasıdır. Burada da Sa'd diye bir sahabe hakem oldu. Beni Kurayzoğulları ile ilgili. Hangi hükmü uygulayacak olursa onunla amel edileceğini, ona o hüküm uygulanacağına karar verildi. Sa'd da gitti, onları topladı hakem olarak. Resulullah da bakalım ne yapacak, hangi hükmü uygulayacak diye beklerken tuttu Sa'd onlara kendi şeriatlarındaki tezniyenin 20. babının hükümlerini uyguladı. Kimse bir şey diyemedi. Bakın Hızlı Resulullah vermedi. Müslümanlar vermedi. Şart, Yahudileri kendi kanunlarıyla ceza verdirdi. O da o hükümlerde maşallah biraz bekleyelim. İlkelerdi. Ve bu ilkeleri tesniye kitabı mukaddesteki tesniyenin 20. babı. Tesniye yeni versiyonlarında yasanın tekrarı diye biliniyor. Yani not almak isteyen arkadaşlara bildiririm. Kitabı mukaddesi açıcı olurlarsa şimdi yeni versiyonlarında tesniye diye geçmiyor. Yasanın tekrarı diye geçiyor. Onun 20. babı. Bakın ben oradan onunla 15. maddelerini takdim edeceğim. Bir kente saldırmadan önce kent halkına barış önerin. Bunu Resulullah aynen yapmıştı. 2. Barış önerinizi benimser. Kapılarını size açarlarsa kentte yaşayanların tümü sizin için angaryasına çalışacak, size hizmet edecekler. Bu köleleştirileceksiniz demek. 12. madde. Ama barış önerinizi geri çevirir. Sizinle savaşmak isterlerse kenti kuşatın. Müslümanlara karşı da aynen bu şekilde uyguladı. Müslümanlar da onları kuşatmıştı. 13. Tanrınız Rab kenti elinize teslim edince orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin. 14. Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız Rabbin size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz. Yakınınızdaki uluslara ait olmayan, sizden çok uzak kentlerin tümüne böyle davranacaksınız. Bu Yahudi şeriatıydı. Ve işte o Sad'ın almış olduğu hakemliğinde Müslümanlar, Resulullah Yahudilere bu hükmü uyguladı. Bu hükümden sonra, ama Resulullah bir şey daha anlatayım burada. Aynen mi uyguladı? Yok. Resulullah bini bulan kadın ve çocuklardan bir kısmını serbest bıraktı. Bülüğ çağına ermemiş olanların annelerinden ayrılmamasına, öksüzlerin yalnızca Müslümanlara teslim edilmesine karar verdi. Bu hüküm, bu şeriat devlet kararı olarak, Resulullah'ın bireysel bir uygulaması değil, bu dönemlerde Müslümanlar çok güçlü bir devlet yapısına sahiplerdi. Bunu uyguladılar. Bunu devlet kararı olarak bunu uyguladılar. Aynı zamanda bu hüküm Maide suresinin 33 ve 34. ayetlerdeki İslami hükümlere de uygun bir karardı. Benim burada size söyleyeceğim şey şu. Müslümanlar hani namazı biliyorlar, abdesti biliyorlar. Hani namazda Allah dört uzun, yani abdeste diyeyim yani öyle halk arasındaki tabirle yıkayacaksınız derken halk bilmem hıngıltaka çıngıltaka kulaklara bilmem şuraya buraya ağıza üç ayağa üç bilmem şu falan bir sürü şeyler uydurdu ya. Bu uydurmaları bırakarak işte başta bir Haşr suresi. Haşr suresindeki gerçekler de öğrenilerek dinimizi sahiplenme, dinimizi savunmaya gayret edebiliriz. Bunu hocamın şeyini özetleyecek olursak, herhangi bir kimse kendi diniyle birlikte Müslümanlığı da saklamadan halka, millete anlatabilirse onda hiçbir sakınca yok. Ama İslam dinini saklayarak kendi safsatalarını din diye yutturacak olursa, mesela şimdi şöyle anlatayım, mesela bugün de binlerce kendisini Müslüman sanan insanlar kendi tebalarını kendilerine, çevresine edindikleri kulları Kur'an'dan uzak tutarlar, Kur'an okutturmazlar. Kur'an'ı saklarlar. Çünkü Kur'an'ı okuyup Kur'an'ı anlayacak olursa kendilerine itaat etmeyeceklerini bilirler. Ama işte bir Hristiyan propagandası yapan adam yapabilir, yapsın. Ölçülü yapsın ama onun beraberinde İslam'ı da takdim edebilsin. Biz ne dedik? Müslüman araba seçer gibi yani din seçmeli. Çünkü kimse at dururken eşeği seçmez. Dediğim gibi lüks bir araba dururken hurda bir arabayı seçmez. İşte ölçülendirebilmeli. Zaten Cenab-ı Hak zaten Kur'an'ımızda bize müminleri gerçek müminleri nitelerken bir ifade kullanır. Onlar ki sözün hepsine kulak verirler ama sözün en güzeline de uyarlar. Yani biz işte Müslümanlar olarak bütün sözleri, bütün teorileri, bütün görüşleri, bütün mezhepleri, bütün meşrepleri hepsini öğrenebilmeliyiz. Hepsini göz önüne getirebilmeliyiz. Ve onun içinde, onun içerisinden en güzelini seçmeliyiz ve seçene saygı duymalıyız. Ama tutup da kendi dinini, kendi mezhebini, kendi meşrebini şey yapıp bizim dinimizi saklayacak olursa ona da ses çıkarmamalıyız. Yani bunu da bir herhalde ifade özgürlüğü falan filan kapsamında da ele almamalıyız diyorum hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum Abdülkadir hocam bu vesileyle. Şimdi başka sorusu olan buyurun efendim. Allah razı olsun. İsterseniz zahmet edin. Buradan şey yaparsak arkadaşlar duyuyor mu? Ben duyamıyorum. Anlayamayız. Buyurun. Tamam. Buyurun efendim. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Ağzınıza sağlık. Akyazımıza şeref verdiniz. Değerli misafirler siz de hoş geldiniz. Bizi bilgilerinizle aydınlatırdınız. Aydınlattınız sağ olun. Sadece ben şey öğrenmek istiyorum. Belki ben yanlış anlamış olabilirim. Çanakkale ile ilgili yabancının peşine takılmayalım, ipine bağlanmayalım dediniz. Doğru katılıyorum. Ancak 200 bin işte telef oldu gibi leş gibi. Orada şehit mertebesini bir açıklarsanız. Bir ikinci sorum da yine Blue Çağı'ndan sonra çocuklarımıza anlatınız dediniz. Dinimizin güzelliklerini zaten çok güzel izah ettiniz, anlattınız. Ancak çocuklarımız o yaşta ilkokulu bitiriyor, uyuşturucuya başlıyor. Buradaki anne ve babalara düşen görevler veya daha küçük yaşta ağaç yaşken eğilir şeklinde diye bir açıklık getirirseniz teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi birinci mesele abimizin tespit ettiği, biliyorsunuz ben şehit sözcüğünü kullanmadım. Şimdi değerli dostlar, ben dinden bahsediyorum, ben Kur'an'dan bahsediyorum, ben kanundan bahsetmiyorum. Ben bir televizyon programında da Allah yolunda ölenler, Allah yolunda öldürenler diye bir kavram var. Onları bahsettim. Onları orada yiğitlikle de övdüm. Ama şehit ifadesi kullanmadım. İslam dininin şehidi farklıdır. Kanunun şehidi farklıdır. İslam dinindeki şehit, şahit sözcüğünün mübalağa ismi fail vezninde en iyi şahit. Yani çok yüce şahit demek. Şahit bir şeyi en iyi şekilde gören ve en iyi şekilde bilen demek. Şimdi şehit bu demek olunca şehidi Kur'an'da Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst diye tarif eder. İslam'ın şehidi budur. Yani evreni inceleyerek, kendisini inceleyerek, kainatı inceleyerek Allah'ı kavramış. En iyi şekilde, bakın, Allah'ın varlığını, birliğini, başkalarına da en iyi şekilde anlatabilecek, ispat edebilecek adam demek. İslam'ın şehidi budur. Bizim şu anda kanunla, kararnameyle şu da şehit, bu da şehit veyahut da uydurma hadislerde yangında ölen şehit, falan yerde ölen şehit, şunu yapan şehit, bunu yapan şehit. Hatta bir zaman televizyonda da açıkladım. İzmir'de vatandaşın bir tanesi, işçinin bir tanesi bira kazanına düşmüş bira fabrikasında. Orada çürümüş. Millet onu şey yapmış. 6 ay sonra kemiklerini buldular. Gazeteler onu da bira şehidi diye yazmışlardı. Ve ben de buna dedim ki yani şey olarak tabii Allah yolunda vatan uğrunda ölenler saygı değerdir. Kur'an'da Allah yolunda ölenler diye ve hatta Allah yolunda ölenlere ölü demeyin diye ifadeler vardır. Allah yolunda ölmek demek farklı bir şey. O saygındır. Onlara zaten ölü demiyoruz. Hani ben bunu da söyledim. Şimdi bir ayetin birinde onlar hayatta olanlara devamlı motive eder. Onları canlı tutar ifadesi vardır. 2 ayette bu zaten geçer de. Mesela biz onlardan, Allah yolunda ölen insanlardan güç alırız, kuvvet alırız. Mesela bugün şöyle düşünün. Peygamberin torunu Hüseyin'e kim öldü diyebilir? Ölmek yok olup gitmek, unutulmak demektir. Ama hepimiz Hüseyin gibi olmak istiyoruz. Hepimiz Hüseyin gibi ölmek istiyoruz. O bize can veriyor, bize kuvvet veriyor. O yaşıyor. Biz de çalıştığımız sürece, bu Allah yolunda bu şekilde yani gayret ettiğimiz sürece, bize Hüseyin de önder olduğu müddetçe bizim aldığımız sevap kadar Hüseyin'e de Allah sevap yazıyor. O ölmüyor, o devamlı rızıklanıyor. Bu Allah yolunda ölmedir. Şehitlik değildir. Hüseyin ölmezden evvel şehitti. Öldükten sonra değil. Yani bunu bir şey yapalım bir. Yani ama kanuni şehitlere ben bir şey demem. O kanundur. Onu yapar, bunu yapar, şu yapar, bu yapar. Hatta ben internette görün makaleme bu tip şeylere şehit dışında başka bir isim koysunlar diye de notum vardır. Bu bir. İkincisi şimdi evlatların eğitimi noktası. Şimdi ağaç yaşıken eğilir noktası çok yanlış bir şey. Evlat hiçbir zaman ağaç değildir. Yani çocuklarımızı ağaç kütük yerine falan koymayalım. Şimdi uyuşturucu vesaire noktaları uyuşturucuyla bakın çocukların uyuşması hurafelerle uyuşmasından 1000 kat daha iyidir. Bakın bunu şey yapmayalım. Çünkü uyuşturucu tedavi ettirirsiniz. Ama hurafalarla beyni yıkanmış insanların hepsi cehenneme gider, çaresiz yoktur. Onun için çocuklarımızın mutlak surette reşit. Objektif, düşünebilen, sorgulayabilen. Çocuklarımız bizi sorgulasın, anayı babayı sorgulasın, öğretmeni sorgulasın. Dini sorgulasın, imanı sorgulasın. Peygamberi sorgulasın, Allah'ı sorgulasın, kitabı sorgulasın. Bundan hiç zarar gelmez. Bugün olmazsa yarın o çocuk gerçeği bulur şey yapar. Ama Allah korusun yani. Yani şimdi şöyle biz küçük yaşta zorla namaz kıldırdık da zor süre biz bu şeylerden geçtik. Biz kendimiz çok abdestsiz namaz kıldık arkadaşlar yani. Anamız dövmesin, babasız dövmemiz bilmem sövmesin falan filan. Veyahut da borç harçlık almak için riyakarlık bilmem şunlar bunlar. Bunlar çok şey oldu. Çocuk Allah bilmez, Allah'ı tanıyamaz, peygamber bilmez, peygamberi tanıyamaz. Çocuk oyun sever, çikolata sever. Bunları da şey yapalım. Onu reşit. Benim diyeceğim şey bu. Yehdi iler rüşdi. Kur'an'ı inceleyin. Hiçbir zaman için, bakın, hiçbir zaman için çocuk eğitimi, bakın eğitim kötü bir şeydir. Bak bunu da söyleyeyim. Bilinçlendirmek ayrı şeydir, eğitim ayrı şeydir. Eğitim, affedersiniz, aslanı kuzu yapmaktır. Hani köpekler vardır. Hani koruma için götürülür, ızdırap, azap çektirirler, birine eziyet ederler. Ondan sonra da kapılarına kule derler köpekleri değil mi? O köpekler koyunlaşmıştır. Halbuki insan özgür olmalı, özgür. İnsan insan olmalı, çocuk sorgulayabilmeli. Bir anımı anlatacağım. Çok önemlidir, iyi dinleyin. Çok değerli bir dostum, bir abim vardı. İzmir'de eğitim fakültelerinde, yüksek öğretmen okulunda müdürdü. Sonradan fen lisesinde müdür oldu. Saygıyla ve rahmetle anıyorum. İhsan Kurt abim vardı. Onun bir anısı. Edirne'de bir lisede müdürken bir çocuğun İstanbul'daki Robert Kolej'e girmesi için çocuğu özel kurslar verilmiş ve çocuk hazırlanmış. Çocuk bilim sınavını geçmiş, mülakata gelmişler. Ailesi mülakata gelirken hocamızı da getirmişler. Mülakatta öğrenciyi mülakata almıyorlar. Ailesini alıyorlar. Ailesine soruyor Robert Kolej'in heyeti, mülakat heyeti. Pencereden gösteriyor. Bakın diyor, bizim bahçede, okulun bahçesinde kasya ağaçları var. Sizin çocuğunuz bilim sınavını geçti, buraya geldi. Çocuğunuzu buraya alırsak, bu çocuk burada bu ağaca çıkıp kasyaları toplayacak mı, toplamayacak mı? Ne münasebet efendim, niye toplasın ki? Peki sizin çocuğunuz saat kaçta yatar? 9'da yatar. Kaçta kalkar? 7'de kalkar. Peki bu çocuk bazen onunla yatmayı düşünmez mi? Hayır efendim, yapamaz. Peki 8'de kalkacağım demez mi? Diyemez. Falan bu tip şeylerde çocuklar bir şeyler, aileyle istişare yapılır. Okulun kararı şu. Biz buraya robot istemiyoruz. Sizin çocuğunuzu almıyoruz. Biz burada yeri geldiği zaman anasına babasına karşı çıkacak. Bazen 9'da yatacak, 10'da yatacak, daha erken yatacak, daha geç kalkacak veyahut da buraya geldiği zaman o ağaca çıkacak öğrenci istiyoruz diyorlar. Şimdi bilim ayrı şey. Biz işte başımızdan hep böyle ağaç yaş iken eğilir. Ya çocuklar şey değil yani. Biz kendimizle, bakın burada benim bazı tanıdığım arkadaşlar var. Çocukken şunu söyleyeyim. Bugünkü herhangi bir yerdeki, burada bir arkadaş tanıyorum. Şu andaki binlerce müftüden daha iyi kalitede ama hayatını şey yaptığımız zaman çocukluğunda o kadar ilmi seviyeye getirildi. Sonraki yaşadığı aşamaları kendi anlasa da dinleseniz yani. Yani böyle empoze şeyler, enşekte şeyler kesinlikle insana hayırlı değil. İnsanın inancı kendinin olmalı. Kendisi bulmalı. Hani ahsenel hadis vardı ya Kur'an-ı Kerim'de, en güzeline kulak verip en güzelini dinleyip en güzeline uyma noktasında özgür olmalıyız. Bu da ancak reşitken olur. Maalesef bakın bir şeye daha diyelim. Bugünkü aşamada çağımızda çocukların reşitliği eskisi gibi 18'inde 20'sinde değil. Maalesef şu anda ortaokul yarışması, lise yarışması, üniversite yarışması çıktı. Ondan sonra yüksek lisans falan yukarı doğru açtı gitti. Bunun da formülünü yine sosyologlarımız, psikologlarımız, pedagoglarımız bunun çaresini de onlar bulacak, onlar geliştirecek. Bu yönde de yani bir çabamızın olması lazım. Buna da bu şekilde gayret etmemiz lazım. Ama çocukları sakınla sakın yani ağaç yerine, kereste yerine koymayalım yani. Teşekkür ediyorum. Hocam buyurun. Şehitlik konusunda bir katkıda bulunmak istiyorum da, şehitlik dipdirilik ister. Dipdiri olmak ister. Tanıklığını doğru yapabilmeli. İki saattir Hakkı Bey burada şehadet yapıyor. Tanıklığını yapıyor size. Tanıklığı dost doğru yapabilmektir. Bunu devamlı yapabilmektir. Tesadüfi değil. Tanıklığı doğru yapabilmektir. İşte şehadet budur. Yani ölüler için kullanılan bir sıfat değildir. Diriler için kullanılan bir sıfattır şehadet. Bunu da ancak diriler yapabilirler. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben onları hani Allah yolunda ölmüş ve ölenler olarak niteledim. Tamam. Şimdi onları bak şehit kavramıyla değil, onu Allah yolunda ölen, o Kur'an'da ayrı bir kavramla ifade ediyor ama maalesef biz sohbetlerimizde şeylerimizde yuvarlayıp gidiyoruz. Bunu ayırmamız lazım. Kur'an'da unutmayalım. Allah yolunda ölme ve öldürme diye. Bakın şimdi bir de öldürme var. Allah yolunda ölme ve bir de öldürme var. Allah yolunda ölme ne kadar takdire şayan bir şeyse, Allah yolunda öldürme de o kadar saygın bir şeydir. Bu da nedir? Hani Kur'an-ı Kerim'de de var. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Harpte Allah yolunda, yani meşru bir savaşta, bakın meşru bir savaşta, meşru bir savaşta öldüren adam katil olmaz. Şu anda da devlet adına savaşanların hiçbir tanesi, yani öldürenleri var ya, katilleri, canileri, teröristleri, onlara niye öldürdün, sen katilsin falan filan demeyiz, diyemeyiz. Çünkü öldüren onlar değil, yasadır. Orada da odur. Onun için burada özellikle hani Çanakkale'deki vefat edenlere benim dikkat çekmem istediğim o ölenler değildi. Tamam mı? O günkü idarecilerin devlet idaresini, askeri idareyi yabancılara verişi, ben velayetten bahsettim, velayetten. Bölümden değil, velayetten bahsettim. Ha. Aynı, orası da aynı. Aynı idare, aynı mekanizmanın şeyleriydi bunlar. Onun için ben velayet hükümlerinden rica edeceğim. Kur'an-ı Kerim'deki hani meali alın, dost edinmeyin diye tercüme edilmiş yerlerin hepsini silin, onları kendinize idareci yapmayın diye değiştirin. Tamam. Şimdi bir de şu var, Kur'an'da biat vardır. Bakın. Biat da kesinlikle, yani itaat, ölümüne itaatta, o da maruftadır. Mümtehane suresinin 12. ayetine baktığınız zaman, peygambere bile itaat alelade alel usul değildir. Ona bile itaat maruftadır. Onun için birisi bizi ölüme sürerken onun maruf olup olmadığını, yani o işin Kur'an'a uyup uymadığını mutlaka test etmeliyiz. Ben bunu açıkça söyledim. Televizyonda da bas bas bağırdım. Bir Müslüman asker, Müslüman olmayan bir onbaşının, çavuşun, yüzbaşının, binbaşının, albayın, yarbayın, genelkurmay başkanının emrinde askerlik yapamaz, ölümüne gidemez. Bunu televizyonlardan da bağırdım. Bu velayet hükümleriydi, beyat hükümleriydi, Allah'ın emirleriydi. Çünkü onlar bizi satar. Benim Mehmetçiğim, anam, babam, dedem Çanakkale'de can verirken onun komutanı elinde dürbünle Fransızların son model arabalarının ne olduğunun keşfini yapıyordu. Benim Mehmetçiğim umurunda bir değildi ama velayet ondaydı. O sürüyordu, o öldürtürüyordu. O sürüyordu, öldürttü. Acı bu. Şimdi bunun dahasını söyleyeyim mi? Yani bu dava açılmışken bir şey söyleyeyim. 1950'li yıllarda Kore'de bizim Türkler, Müslümanlar öldü. Din uğruna mı öldü? Allah yolunda mı öldü? Bunları sorgulayalım arkadaşlar. Bunları Kur'an ile sorgulayalım. Kimin emrinde öldü? Görevi neydi? Dinine mi saldırdılar? İmanına mı saldırdılar? Yani Kuzey Koreliler Müslümanların Türkiye'nin yurduna mı saldırdılar? Yoksa bir başkasına velayet verdikleri için buralardan Müslüman çocukları toplayıp götürüp orada mı telef ettiler? Benim demek istediğim velayet, velayet, velayet. Kur'an hükümleri, Kur'an hükümleri, Kur'an hükümleri. Neydi? Demin bahsetmiştik. Allah ne diyor? Zariyat suresinde فَفِرُّ اِلَى اللّٰهِ Allah'a kaçın, Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Sıbatallah, Allah boyası. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَ Var mı? Allah'tan daha iyi kanun koyan, düstur koyan, geçerli hüküm koyan var mı daha güzeli? Bu Allah'ın ayeti. Benim dediğim buydu. Kur'an'dan bahsediyorum ben. Bu kadar. Hocam, bir ekleme yapabilir miyim? Buyur. Çanakkale Savaşı'nda Alman komutanı geciktirmesine itaatsizlik yaparak kendi kararlarını tespit ederek hamleye kalktığı zaman yıllar sonra şu ortaya çıktı. Alman komutan kendi cephelerindeki askerlerini rahata erdirmek için burada Çanakkale'de savaşı uzattığı ortaya çıkıyor. Tamam, şimdi bunun hepsi olur kardeşim, şimdi hepsi olur. Yani şimdi ciğeri kediye teslim edersen, şimdi bunun şeyi sorulmaz yani şimdi. Sen ciğeri kediye teslim etmişsin yani, şöyle yedi, böyle yedi, şunu yaptı, bunu yaptı. Bunu yani detayına girmenin gereği yoktur yani. Soru, evet, soru teşekkür ediyorum. Soru, bu konuda soru. Buyur kardeşim. Mikrofonu alayım mı? Tabii, iyi olur zaten. Şuradan alalım. Buyurun. Selamünaleyküm Yüksel Mert. Sevgili hocam, ben Mekke-i Mükerreme'ye gittim. Orada bir belgesel çektim. Peygamberimize ilk, güya ilk inen vahyin olduğu noktaya kadar kameramla çıktım. Zaten orası pislikler içinde. Acı ve trajedik bir durum var orada. 7 asır önce işte toplumun ızdırabını, sancısını duyan bir kişinin orada ne işi var diye kendi kendime sordum. Aklım, mantığım almadı. Yani Hazreti Muhammed'in o asırda oraya neden gider? Yani ya hakikaten mi kafayı üşütmüş bir adam diye düşünmeden edemedim. Bunu sizlerden de sonra televizyonda duydum, tatmin oldum. Allah sizden razı olsun. Burada bir uydurma var. Yani burada vahyi bir Yahudi'ye ısmarlama, O adrese teslim etme gibi bir misyoner şey var. Yani desise ve hile var. İşte Hazreti Hatice'ye geliyor. Efendim ben diyor bir şeyler gördüm. Ya Kur'an ona diyor ki senukriyuke felatensa, biz sana okutacağız ve sen unutmayacaksın. Muhammed'in gözüyle gördüğüne kalbi tatmin oldu desin Kur'an. Böyle bir adam gelsin Hatice'ye desin ki ben kafayı üşütüyorum, Varaka bin Nevfer'e gidelim. O kim? İşte o gün kitaptan bilgisi olan biri. Vahyin doğuşunda böyle bir şüphe, tereddüt bize dayatıldı. Ölümünde de efendim, ya Hakkı Hoca şu anda bizden inan ki elbisemi istesin veririm, donum hariç her şeyi veririm. Peygamberi böyle anlatıyor Kur'an bize. Yani canını verecek orada insanlar var, zırhı bir Yahudi değilmiş. Ya böylesine bir misyoner virüs olabilir mi bu toplumun içine giren? Yani Kur'an kendi içinde bunu hallediyor mu? Birinci sualim bu. İki, ben şu Tutkart'a gittim. Orada bir arkadaş da, arkadaşım Türk benim gibi. Türk milletinden biri olmayı da şerefle burada yad ediyorum. Hala orada kendini geliştirmemiş. Kırmızı ışıkta geçti. Bizi hastaneye sevk ettiler. Akıl, IQ'muzu falan ölçtüler. Acaba manyak mı bunlar falan diye. Ben orada misafirim, rezil kepaze oldum bir mümin ve Müslüman olarak. Kırmızı ışıkta orada bile geçiyor yani. Hele burada zaten görseniz, ben Adana'da köpeği öldürdü bir başörtülü hanımefendi. Başörtülü olduğu için öyle diyorum, onlara karşı asla ve kata bir şeyim yok. Arkasına bakmadan gitti. Ya bir cana kıyıyorsun, arkana bile bakmıyorsun. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir vicdan? Ve orada şu Tutkart'ta bir köye gittik. Bir tarla var Hakkı abi. Tarlanın ortasında bir çizgi var. Oraya bir terazi aygıtı koymuşlar, elektronik. Orada domates, patlıcan, şu bu da o masanın üzerine koymuşlar. Kimsecikler yok orada. Fiyat listesi var. Gidiyor insanlar alıyor, oraya parayı atıyorlar. Gidiyorlar. Sordum orada birine. Ya burada bunu çalmazlar mı? Asla burada kimsenin aklına böyle bir şey gelmez diye bir cevap verdiler. Ya burada bizim Adana'da suç bölgeleri vardır, gidin oralarda arabanızı bile götürürler, zaten yakıp yıkıyorlar. Şimdi bunlar mümin, onlar kafir. Acaba onlar bu güzel amelleriyle cennete gider mi? İkinci sual bu. Üçle tamamlıyorum. Üç de şu efendim. Kur'an'da ben 50 yıldan beri okuyorum. Çelişkilerle dolu bir kitap var elimde. Hala mevcut. 200 tane meali inceledim. Benim de var acizane çaldığım bir meal. Hakkı Bey'den de çok çaldım. İhsan El Açık'tan çaldım. Edip Yüksel'den çaldım. Ben de çaldım. Başka imkan yok çünkü. Baktım herkes çalmış. Süleyman Ateş de çalmış. Ben de çaldım. Bir mealim de benim var. Kur'an-ı Kerim'in insanca çevirisi diye. Kitabının reklamı açısından söylemiyorum bunu. Abi bakıyorum 17 taksim 15'te ve mekünne muazzibine hatta nebase resulen diyor. biz elçi göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Yasin suresinin girişinde babaları uyarılmamış bir topluluktan bahsediyor. Ulan bu ne çelişki? Nasıl bir Allah bu? Ne dediğini bilmiyor. Böyle atarım bu kitabı ben abi. Bu kitap bana yaramaz. Ne dediğini bilmeyen bir Allah var orada. Allah'ı bu töhmetten bir kul olarak Allah kendini kurtarıyor da biz bunu nasıl izah edeceğiz? Aynı çelişkilerden bir diğeri de 2 Taksim 286 unutur ve yanılır isek bizi sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Allah Allah. Allah'a torpile. Allah'ı torpile teşvik ediyor. Yani nasıl bize de ağır yük yükleme? Allah onlar adaletsizlik mi yaptı? Böyle bir Allah olabilir mi? Rahim olan Allah'a böyle bir şey yakışır mı? Ondan sonra bir başka ayette de keza aynı yine buna benzer. Efendim işte aklıma gelmedi o. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüyorum kardeşlerimiz hep dolu. Ama şöyle bir şey var. Kafalarda böyle bir istifhamın oluşması çok büyük bir gelişme. Şimdi Kur'an okuyunca kafanda oluşan şeyleri daha önce bahsettim. Kur'an'a götüreceksin. Şimdi şöyle bir olay var. Kur'an Arabiyen indi. Arap dili, Arap edebiyatı üzerine indi. Onun için Kur'an'ı gerçek indiği dönemdeki yozlaşmamış Arapçasıyla tercüme edilip önümüze sunulması lazım. Sizin gördüğünüz şeylerin hepsi, hani buyurduğun gibi isim vermeseydin falan hoca filan hoca diye de yani hep aparma noktası var ya, hep onlardan kaynaklanır. Şimdi Türkiye'de mesela şöyle arz edeyim. Şu anda 300-400 tane meal varmış. Sizinle varmış ama ben onu bilmiyordum yani. Şimdi bunlara bakacak olursanız bunların hepsi merhum Elmalı Hamdi Yazır hocanın Türkçe'ye ilk kazandırdığı mealden istinsah diyelim, kopyalama diyelim, aşırma diyelim, çalma diyelim falan onunla başladı. Ama şöyle bir olay var. Hani son yani zamanda güncel bir olay vardı. Hani biliyorsunuz bazı üniversite soruları, KPSS soruları falan çalınmış, şey yapılmış. Hata yapanların hepsi aynı soruda hata yapmış misal. Ve böylece onun kopya olduğu ortaya çıkmış ya. Aynı onun gibi. Şimdi merhum Hamdi Yazır Hoca hangi ayette hata yaptıysa o çalıntı meallerin hepsinde de aynı hata devam eder gider. Şimdi bak bir örnek vereyim de gülün yani. Böyle biraz da hani latife şey yapalım. Saffat suresinin son ayetleri. Sübhaneke rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbike rabbil izzeti. Tekrar ediyorum dikkatini. Ayette kaç tane Rab var bakın. Sübhane rabbike rabbil izzeti. Kaç tane var? İki. Meallere bakın bir tanedir. Niye biliyor musunuz? Hamdi Yazır Hoca merhum bir tane yazmıştır da mealde. Kopyaların hepsi aynı şeyi devam ettirmiş gitmiştir. Şimdi Kur'an'ı tedebbür eline alacaksın. Sıraya koyacaksın. Bakın. Şimdi sıraya koyacaksın. Bir de bu var ha, onu söyleyeyim. Tedebbür arka arkaya dizme demektir. Arka arkaya dizerek düşünme demektir. Dübürden gelir, arkadan gelir, arkalaştırma. Tevil vardır, onu öne doğru sıraya çekmektir. Tedebbür de arkaya doğru sıralamaktır. Kur'an üzerine tedebbür edeceksin ki çelişkiyi bulamıyorsun. Bak size bir şey anlatayım. Konuyu iyi anlatmak için böyle şey yapacağım. Geçen gün bir arkadaş yazı yazıyor. Çok güzel bir şey. Bunu başka platformlara da taşıyacağım bu soruyu. Diyor ki Cenab-ı Hak Ahzab suresinde biz seni evlendirdik diyor. Zeynep'le evlendirdik diyor. olayı biliyorsunuz. Zeyd, Zeynep, Resulullah'ın evlatlığı kabul edilen, İslam evlatlığı kabul etmiyor, onunla evlenmesi olayı. Şimdi diyor ki, biz seni diyoruz, Zeynep'le evlendirdik diyor. Evlendirdik dediğine göre diyor, Kur'an'da Allah'ın, ey Muhammed sen Zeynep'le evleneceksin diye bir ayet olması lazım değil mi diyor. Ne dersiniz? Böyle dediğine göre, evlendirdik dediğine göre emir vermiş, evlendirmiş değil mi yani? Böyle bir ayetin hakikaten olması lazım değil mi? Olması lazım. Ama ondan evvel Zeynep'le evleneceksin diye bir ayet yok. Şimdi adam öyleyse diyor, bunu bir başka noktaya çekecek o. Allah'ın Kur'an'ın dışında peygambere başka vahiyleri de var, Kur'an'da olmayan diyor. Bu hani hadisi kutsi şeyler, hani dini yozlaştırmak için hani surda bir delik açma gayreti var ya, o kapsamda bunu soruyor. Elinde de çok güzel bir malzeme var yani. Böyle çok malzeme gördük ama bu malzeme yeni geldi bana. Şöyle 15-20 günlük bir malzeme de ondan. Şimdi önce şunu anlattım. İslam'da evlilik yok. İslam'da evlatlık müessesesi yok. Tamam. Ama bunu şey yaparken peygamberin Ashab suresinde konu edilen konu iki tane konu. Birincisi evlatlıkların evlat olmadığı, evlat hükmünde olmadığı, hükmünün yayılması. Bunun da uygulanması işi, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bütün vahiyler ilk defa kendi peygamberlerini Müslüman yapar. Allah ilk defa yolladığı dinin, indirdiği kitabın mübelliğlerini, tebliğcilerini Müslüman yapar. Kur'an'a baktığımız zaman Tevrat'ta ilk Müslüman edilen Tevrat'ın tebliğiyle Musa'dır. Kur'an'a baktığımız zaman peygamberimizdir. Peygamberimiz ilk Müslümandır. Ama hadislere bakırsan Hatice Müslüman olacaktır. Ha, onu da söyleyeyim. Hani bahsettiğin Hıra şey var ya, ne diyelim, senaryosu diyelim. Oraya göre de ilk Müslüman Hatice olacaktır yani. Şimdi ben oradan sonra bu olayın İslami sosyolojik değerini anlattıktan sonra dedim ki Ashab suresinin 50. ayetini okur musun? Şimdi düşünün bir 16-17. ayetleri düşünün. Bir de ta 50. ayeti düşünün. 50. ayette Cenab-ı Hak peygamberliğe, peygamberimize tanınmış bir ayrıcalıktan, ama bu ayrıcalık Müslümanlardan seviyece düşük bir ayrıcalık. Çok eşlilik. Çok eşlilik peygambere bir ayrıcalıktır ama Müslümanlardan aşağı bir seviyededir diyor Cenab-ı Hak. Hoş karşılamıyor. Ona özgü bir şey. Haliseten leke min dunil müminin der. Bak bu müminlere değil. Müminleri üste tutuyor. Peygambere burada yani peygambere çile çektiriyor. Uygun olmayan, başkalarına uygun olmayan bir şeyi denek olarak elçisi üzerinde değerlendiriyor. Bu özelliğe de dikkat edelim. Burada derken çok eşliliği kapsamında ve orada ve benat-ı ammatike var. Onlar ki seninle hicret eden halaların kızlarını da diyor orada. Zeynep kim oluyor peygamberin? Nesi olur tarihte? Biliyor musunuz? Nesep olarak. Peygamberimizin halasının kızı. Halasının kızı. Ve peygamberimizle de hicret etmiş olanı. Hala kızı her zaman helal değil mi Müslümanlara? Hala haramdır evlen şeyde ama şeyde mübahtır. Hala kızı mübahtır. Ama peygamberimize çok eşlilik konusunda seninle hicret etmiş olan halanın kızları, halaların kızları da diye ifade vardır. Zeynep peygamberimizin halasının kızı. İşte seni onunla evlendirdik dediği bu ayettendir. Ama soruyorum size, seninle evlendirdik ayeti nerede? Seninle göç eden halanın kızı ayeti nerede? Tedebbür var mı hocam? Sıralamada nerede? Yine aynı şeyi okuyorsunuz. Yani biraz yarama dokundu bu olay da, ondan kusura bakmayın. Yani şöyle. Adamın bir tanesi çıkmış, yazmış kitaplarını. Ahzab suresi diyor. Bakara suresinden daha uzundu diyor. Ahzab suresi 73 ayet. Bakara suresi 286 ayet. Öyle değil mi? Nerede o ayetler? Kayıp mı oldu? Yok. Hayır, keçi falan yemedi kardeşim. Bu Musaf'ı düzenleyen adamlar önce bir düzenlediler. Ashab suresini o şekilde uzundu. Belki 150-250 ayet, 300 ayet yaptılar. Sonraki tasniflerinde o ayetin yarısını getirdiler Bakara'ya. Yarısını götürdüler Ali İmran'a, yarısını götürdüler Nisa suresine. Ve böylece Ashab suresine güdük kaldı. Olay bu. Ama bu gerçeği bilmeyen adamlar çıkacaklar, Kur'an daha şeydi, Kur'an'ın yarısı kayboldu diyor. Buna ne diyelim? İsterseniz bunu sorun, yani yetkili mercilere de bir sorun. Aynı anlattığım şeyi hadis kitaplarında, rivayet kitaplarında görecekler. Öyleyse kardeşim, dinle ilgili bir konuyu gözünüz seveyim, rivayetlerde, tarihte, şurada, burada aramayın. Mübarek dini şu kitabın içinde arayın. İçinde ararsanız ne çelişki bulursunuz, ne tutarsızlık bulursunuz, öyle bir şey bulamazsınız. Bunu hep okuyanlar, ben çok örnek verdim, yani hatta bir itiraza göre, en bariz örneğini, bak şimdi verdiğim gibi, açın şeyi, Lokman suresini, 12. ayetten sonra araya reklam girmiş, televizyon şeyi gibi, anlatabildim mi? Ondan sonra bir ana baba hak hukuku vesairesi girmiş, ondan sonra yeniden ya büneye ey oğul, ey oğul, o başlamış yani. Şimdi bunu kör insanın hepsi bilir. Bunlar bakın Kur'an anlaşılmasın diye yaptılar arkadaşlar, bakın. Kur'an öğrenilmesin diye anlaşılırlar. Neden? Her yerde söylediğim bir olay var. Neredeyse Hakkı Yılmaz'ın sloganı haline geldi. Fussilet 26. Ne buyurur Allah? Ve galellezine keferu la tesme'u lihazel Kur'an velgav fihi la leküm talibun. Kafirler oturdular, düşündüler, taşındılar, bir karara vardılar. Dediler ki Kur'an'a kulak vermeyin, dinlemeyin onu. Dinlenirsiniz, etkisinde kalırsınız, aydınlanırsınız, akıllanırsınız. Akıllanırlar. Onun için dinletmeyelim bu Kur'an'ı. Ya da ne yapalım biliyor musunuz? Velgav fihi. Ve Kur'an'ın içinde bozuntu yapalım. Kur'an'ın anlamasını, anlaşılmasını engellemek için ayet yerleri değiştirelim ya. Aynı deminki bahsettiğim şeyler gibi. Onlarla oynayalım. Ya kitabınız burada işte ve Kur'an burada. Burada da ayetler yerinde değil ki. Ben bunun yüzlercesini çalışmalarımda sizlere takdim ettim. Bakın sizlere bunları hep takdim ettim. Kur'an üzerinde kesinlikle Kur'an la ray ve fi. Üzerinde korku, kuşku, çatışma, çelişme, şüphe vesaire yoktur. Ayrıca Kehf suresinde ıvecen gayyimen, hem sağlam ve kesinlikle abuk sabuk vesaire bir şey içerisinde bulunmayan bir kitap. Öyleyse bunun ölçülerini, bunun şeylerini o doğrultuda bulacağız. Şimdi şeye bakıyoruz. Kur'an, bakın. وَاَحْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيَهُ وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikçe Allah'ın ipine Kur'an'a sarılın diyor. Tamam mı? Ama onun arkasından Peygamberimize atfen iftira, ihtilafı ümmeti rahmetun vasıa. Benim ümmetimin ihtilafı, affedersiniz, parti parti, pırtı pırtı, tarikat tarikat, mezhep mezhep ayrılması rahmettir. Ya olur mu böyle bir şey? Böyle peygamber bunu diyebilir mi ya? Allah değil mi Kur'an dışı bir şey diyecek olursa canına okurum diyen? Ve onun içinde şu anda görüyorsunuz yani, biz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ha, ihtilafa düşmeyin, birliğinizi bozmayın, zayıflarsınız, düşersiniz, yok olursunuz derken, şu anda görmüyor musunuz? Yani en güzel mezheplerin durumunu, mezheplerin durumunu, Müslümanlar birbirini niye katlediyor, sen benim mezhepten değilsin diye. Tarikatçılar birbirini niye tekfir ediyor, sen benim mezhepten değilsin diyor. Particilerin şu anda işte televizyonlarda gördüğünüz şeyler, bunlar niye sen benim partiden değilsin diye. Bunları hep ne yapacağız? Kur'an gelirse, buralarda İslam uygulanırsa, evet, وَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Bu hangi ayetti? Âl-i İmran 103. Evet, Allah'ın bak şimdi şöyle bir devamı var. Bakın burada bir ayet size takdim edeyim. Hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın. Bu ifadenin Allah'ın ipi ile korunun anlamı da var. Onu da söyleyeyim. وَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا İhtisam aynı zamanda koruma, ismetten de gelir. Hem sıkı sarılma hem ismetten gelir. İki tane versiyon alabiliriz burada. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ya bu bir nimet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yani son ayetinde hani ne diyecek? Dininizi tamamladım dediği zaman ve etmemtu aleyküm nimeti, nimetimi tamamladım diyecek değil mi? Evet, bu nimeti Kur'an'ı hatırlayın. Bak şimdi. Bakın kompozisyona bakın. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu. Sonra da siz onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de oradan sizi o kurtarmıştı. İşte Allah kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye alametlerini, göstergelerini sizin için böyle ortaya koyar. Evet, Kur'an'dan uzaklaşmış memleketler, özellikle de bizim memleketimiz şu anda ateş çukurunun kenarında, uçurumun kenarında. Çıkış yolu, kurtuluş yolu, irtisamı bihablillah, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktır. Bu bağlamda Enfal 46, yine Allah'a ve onun elçisine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız ve gücünüz, canınız gider. Ve sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ama öbür tarafta ihtilaf ümmeti rahmeti vasıya. Bunu diyecek bir peygamber. Olur mu öyle şey? Onun için biz gelin el birlik, tekrar ediyorum, Allah'a kaçalım, Allah'a kaçalım, Allah'a kaçalım. Allah'a nasıl kaçacağız? Hangi derdimiz varsa bakın, bu Kur'an bir defa da inmedi. Topluca böyle gelmedi. Furkan suresinin 32 ve 33. ayetlerinde kafirler Resulullah'a ve Müslümanlara itiraz ediyorlar. Yahu bu Kur'an niye bir defa da kitap halinde gelmiyor ki? Niye gelmedi ki? Hatta ne diyorlardı? Yine İsra suresinde gidip sen gökten elinde koca bir kitapla gelmediğim sürece biz sana inanmıyoruz diyorlardı. Peki bir defa da toplu bir kitap halinde gelmeyip de böyle ayet ayet, necim necim, grup grup, zaman, zemin, ortama gelmesini Cenab-ı Hak ne diyor o ayette? Furkan suresinde ne zaman ki bir problem ortaya çıktı, o problemin çözümü için ayet geldi. Bunun başka nedenleri hem toplum alışsın, hem sen sindiresin, ezberleyesin, bir de şeye oturasın. Şimdi bunun gerekçeleri var o ayette ama ben şunu, bu sadece bir bölümünü arz edeyim size. Her probleme çözüm için geldi. Şu anda toplumumuz, ülkemiz, dünyamız inanın ki Kur'an'ın indiği dönemden daha çok problemlerin içerisindedir. Problemler o günkünden daha bin türlü katmerlidir. Ama Kur'an'da bunların hepsinin çözümü vardır. Her ayeti, her çözüme, yani her probleme bir ayet getirip onu çözebiliriz. Onun için tek şey, hani daha önce söyledim bu sohbetimde, eğer ki fırtına koptuysa gemimizi, sandalımızı limana, mendireye çekeceğiz. O da Kur'an. Evet, teşekkür ediyorum. Küçük bir kardeşimizin bir sorusu var. Gel bakalım. Benim sorum, Hz. Muhammed diğer peygamberlerden daha çok önemseniyor. Neden? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi güzel bir soru. Tabii, çok güzel bir soru. Şimdi biz Müslümanlar olarak biliyorsunuz Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsine inanmak zorundayız. Cenab-ı Hak peygamberler göndermiştir. Hepsi görevlerini yapmıştır. Hepsine saygı duyarız. Hepsine hürmet duyarız. Hatta Saffat suresindeki bir ayette ve selamun alel mürselin, hepsine de selam olsun. Bunu deriz. Ve hiçbirisini birbirinden üstün tutmayız. La nüferrigu beyne ehadim bir rusulü. Allah'ın elçilerinin arasından hiçbirisini fark ettirmeyiz. Tefrika yapmayız. Yani şu şundan üstündür, bu bundan üstündür demeyiz. Kur'an'da bazı ayetler var. Elçilerin bazısının, Resullerin bazılarının bazılarından taftirli, fazlalıklı olduğu fattalna ayetleri vardır. Fattalna üstünlük demek değildir. İslam'ın üstünlüğü keramet sözüyle, ekrem sözüyle ifade edilir. Fazıl, hani lütfen fazlan keremen deriz ya, bu fazladan, yani asla artı olarak şeyler demektir. Cenab-ı Hak bazı peygamberleri bazılarına fazlalıklı kılmıştır. Neyini fazlalıklı kılmıştır? Ömrünü fazlalıklı kılmış olabilir, evladını fazlalıklı kılabilir, malını fazlalıklı kılmış olabilir, ümmetini fazlalıklı kılabilir. Biz bu şeylere girmeyiz. O Allah'ın kendi şeyidir. Bizim elimizde şu peygamber şundan üstün, bundan bu üstün diye bilim bir şey yapıyoruz. Ama son peygamber bizim Kur'an'ımızın tebliğcisi. Onun için biz peygamberimizi, bize tebliğ eden Kur'an'ı, tebliğ eden peygamberimizi Kur'an'dan, Kur'an'da Allah'ın anlattığı gibi anlamak, öğrenmek, kabullenmek, aynen inanmak zorundayız. Onun için dinimizi anlarken mutlak surette Kur'an'ımızla birlikte onun tebliğcisinin hareketlerini, tarzını, uygulamalarını da bilmek zorundayız. Bizim yani son ümmet olarak Resulullah'ı Kur'an gibi tanımamız lazım. Ama nereden tanıyacağız? Kur'an'dan tanıyacağız. Kur'an'da tanıyacağız. Yani rivayetlerde olağanüstü, göklere çıkan, su üstünde yürüyen, parmağından ırmakları akıtan, yok bilmem şunu yapan, bunu yapan falan filan, yani öyle hani mucize denilen şeylere, safsatalara yani karıştırılmış, bulaştırılmış, öyle insanüstü bir peygamber değil. O Allah'ın kuludur, elçisidir ve Kur'an'ın kendi ifadesiyle min enfusikum, sizden kendinizden biridir. O sadece vahye uyardı. Onun ayrıcalığı oydu. Bize artı görevi olarak onun tebliğ görevi vardı. Tebşir görevi vardı. İnzar görevi vardı. Onun ayrı, yani peygamber olarak ayrı görevleri vardı. Onun için Resulullah'ı öğreneceğiz. Ama nereden öğreneceğiz? Hikaye kitaplarından değil. Şimdi onu da Kur'an'dan öğreneceğiz. Bakın, şimdi bizim Müslümanların bir yanılgısı var. Bu yanılgının en kötüsü şu. Önce peygamberi tanıyacaklar, peygamberden Kur'an'a yönelecekler. Sanki peygamberi öyle göklere çıkaracaklar ki ondan sonra onun getirdiği kitap hak kitap diyecekler. İşte bu olmadı. İşin aslı Yasin suresini herkes biliyor herhalde, değil mi? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke zeminel mürselin. Bakın, şu hakim, hikmetler içeren Kur'an kanıttır. Kanıtımız odur. Sen elçisin. Sen elçilerden birisin. Kur'an'ı tanırsa, Kur'an gibi bir kitabın edebiyat yönüyle, hikmet yönüyle, kanun, düstur, sosyoloji, dediğim gibi felsefi yönü, tekvini ayetler, mucizeler yönü, dedim fizik, kimya, biyoloji vesaire falan filan, bunlara baktığımız zaman, Kur'an'ı bir incelediğimiz zaman, bunu 1400 sene evvelki şartlarda bir adamın yapması da, yazması da, düşünmesi de, bilmesi de mümkün değil. Öyleyse bunu ona bir bildiren var. Biz bunu da zaten hani Türkçe, İngilizce, Almanca olarak bir evrensel beyanlarına tarzında topluma sunduk. Onu Kur'an'dan gideceğiz, elçimizi oradan şey yapacağız. Onun için biz diğer elçilerden ön plana çıkarmamız, Resulullah'ı yakından tanıyıp onun izinden, yani şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. O bizim için güzel bir örnektir. Onda bizim için güzel örnekler vardır. Onun doğru, yani onun yapmış olduklarını şey yapacağız. Ama Şu anda Resulullah'la ilgili Kur'an'a aykırı yapmadığı, yaşamadığı bir sürü hile hurda iftiralar yapılmıştır. Peygamberimize çalınmış karaları da temizleyeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun. Bitiriyor muyuz? Soru falan mı? Son soru alalım. Buyur bakalım. Tamam, şimdi şuna. Sesim yüksek herhalde duyacaklardır. Muhammed'i Kur'an'dan çıkaracağımız gibi İbrahim'i, İsa'yı, Musa'yı ve benzerlerini de Kur'an'dan çıkarmalıyız. Aksi halde Musa Kızıldeniz'i yarar, İsa bebekte konuşur, şeyde konuşur vesaire vesaire. Yani Muhammed'i nasıl Kur'an'dan buluyorsak diğerlerini de Kur'an'dan bulmalıyız. Bizim için İbrahim dediğimiz zaman Kur'an'daki İbrahim olmalı. Kitab-ı Mukaddes'teki Musa değil veyahut bilmem neredeki İncil'deki İsa değil. Kur'an'daki İsa bizim için evet. Rasul ve Nebi olmalı. Teşekkür ederim de şimdi şöyle bu kadarlık da oturamazsın. Kalk bakalım ya şöyle. Adını soyadını bir söyle bakalım millet bir duysun bakayım. Adnan, Zonguldak'tan geliyorum. Olmadı, Adnan yetmedi. Soyadını da söyleyeceksin. Adnan, Devrim soyadımı söyleyeyim. Söyle, söyle. Utandım şimdi. Yok söyle. Soyadım utangaç. Bak gördünüz mü? Maşallah Allah selamet versin. Gayet doğru söyledi değil mi? Evet. Böyle programları ikmaline sebep olan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Oldu. Hakkı Yılmaz Bey'in ve değerli arkadaşlarımızın vasıtasıyla şimdiye kadar bize değişik konularda değişik ilim insanlarımızla ve şu anda din anlayışı ve İslam dini konulu konferansta sizleri buluşturduğu için Allah'a hamdolsun. Katkılarımıza, konferansımıza katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Okumamışlara da olur. Sevgili konuklar, kitap hediyemiz olacak. Elinde bulunmayanlar ve ihtiyaç kadar alırlarsa herkes faydalansın kitaplarımızdan. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ne yapayım? Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 148. ayetinde bizim hayırlarla müsabaka yapmamızı, hayırlarla müsabaka yaparsak hepimizi bir araya toplayacağını vaat ediyor. Şu anda da gördüğüm kadarıyla bu ayet tecelli etmiş, hayırlarla yarışan kardeşlerimizi bir araya toplamış durumda. Sizlerin hepinizi hayırlarda müsabaka yapan kardeşim olarak selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Arkadan burada toplanmamıza vesile olan değerli kardeşim Yaşar Bey'e, Mücahit Bey'e ve diğer kardeşlerimin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerine saygılarımı da iletiyorum. Onun dışında uzaktan yakından teşrif eden, Adana'dan program çekmeye gelip televizyonda yayınlamak üzere aramızda bulunan değerli televizyoncu kardeşimiz Yüksel Mert Beyefendi. Aramızda bulunan değerli